skal reise. Han står i kakeuniform og nysveis. Folk triller kofferter, men han har gevær. Det min sønn som står der. Han har fått innkalling, og han vil være med. De sier de trenger soldater for å få fred. Det blå er blikket, skjortefargen er sann. Det min sønn som mann. Der i den store kassen, proff militær. Det min sønn som står der. Gud, jeg ber om at de vet hva de gjør. Det de som er profesjonelle. Skal ikke gråte, skal ikke spille svak. Men ikke si at dette er ikke min sak. Han er den eneste, han er den jeg har. Han er ung, han er sterk, men han er ikke så full av tillit og så blått av fortvil. Det er noe som søker meg og noe som bærer. Det er min sønn som står der. Gud, jeg ber om at de vet hva de gjør. Det er de som er profesjonelle. Og hjertet mitt er amatør.